chất bom plech chư bon tech có mần miên ấy tò gron hua chất kê pro đất tai ruk nhom khom smò kê chen tới hai mần tua lai ới kê bóc man sò na hai tới chong rup bong có mần chê sro no bong nên chi yên phơ khluon ới khla chi handsome boy chạm mơ pê nu bong thia ni thao nưng stai krai បើចង់ត្រឡប់អត់ទេឈប់សិនមិនបាននោះឡើយបងមិនភ្លេចឡើយទងធ្វើត្រានរើយធ្វើដាក់រូបបង Hey អូនហ៊ានលះបងបងណាមិនគេប៉ុន្តែរូបបងក៏មិនថយដែរអាអាអេក្រនតែចង់ឲ្យដឹងគុំបានមេដងបងរឹងក៏មិនមិនដឹងឈឺចាប់ប៉ុណ្ណា Hey go go away baby baby go awayជាបងមិនដល់គេទៅរូបមាមេបងបងរូបបងកាត់ចិត្តបំភ្លេចឈឺបន្តិចក៏មិនមានអីទោះក្រនហួចិត្តគេប្រដិតតែរូបខ្ញុំខំស្មោះគេចេញទៅហើយមិនគួរឡើយឲ្យគេបោកបានសោះណាហើយទៅចង់រូបបងក៏មិនចេះស្រណោបងនឹងជាយាមធ្វើខ្លួនឲ្យខ្លាចជា handsome boy ចាំមើលពេលនោះបងធានាថាអូននឹងស្ដាយក្រោយបើចង់ត្រឡប់អត់ទេឈប់សិនមិនបាននោះឡើយបងមិនភ្លេចឡើយទងធ្វើត្រានរើយធ្វើដាក់រូបបង Hey អូនហ៊ានលះបងបងណាមិនគេប៉ុន្តែរូបបងក៏មិនថយដែរអាអាអេក្រនតែចង់ឲ្យដឹងគុំបានមេដងបងរឹងក៏មិនមិននឹងឈឺចាប់ប៉ុណ្ណា Hey go go away baby baby go away Hey go go away baby baby go away បងមិនអាចទទួលបាននោះទេប្រកបនៅគឺមិនអាចនោះទេប្រហែលជាបងមិនដល់គេទៅរូបមាមេបងបងរូបបងជាបងមិនដល់គេទៅរូបមាមេបងបងរូបបង